We're gonna shout to the top. We're gonna shout to the top, shout. Ooh, we're gonna shout to the top, shout. So when you're shouts on your back and your laughs up front, and when you're down on the bottom, you shout in your ass, but shout to the top, shout. Oh, we're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top. Shout on the bottom, the shout beat us back. Shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. Się cieszę z tych krótkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i pra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Wstawać i pra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Nieustanne tango, Republika, Style Council i Shout to the Top i wreszcie Jezu jak się cieszę i Klaus Mittwoch. Trzeci utwór w dzisiejszym zestawie, który dotarł na sam szczyt trójkowej listy przebojów. Wcześniej to tylko tango i nieustanne tango. A teraz już pora na kolejny przebój Manamu z roku 1984. Krakowski Spleen. Bezwładnie mija.

Za nami Manam i krakowski Spleen, The Stranglers i Skin Deep i wreszcie wielki przebój europejski z tamtych czasów, czyli Big in Japan, grupa Alphaville, przebój numer jeden w Szwecji, Szwajcarii, w Niemczech, a także w Brazylii. Pora na kolejny numer jeden Republiki, czyli Obcy Astronom. Yeah. Zostań w domu z Trójką. Jestem King Bruce Lee, karate mistrz.

Słuchaliśmy Sade w piosence Smooth Operator, Prince'a w utworze Let's Go Crazy, jego przebój numer jeden w Stanach Zjednoczonych w roku 1984 i przebój numer dwa w naszym kraju według trójkowej listy przebojów, czyli Azyl P i Mała Maggie. Teraz z kolei dwóch ex-Beatlesów, czyli Paul McCartney i John Lennon. Kolejność bez znaczenia. I can wait another day. Until I call you, you've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. The thrill